Ён узмацняе душу маю, на сцежкі праўды вядзе мяне дзеля імення свайго. Дык нават пераходзячы даліну ў ценю смяротнага, не буду баяцца напасці, бо ты ж са мною, твая паліца і падпора твая, яны мяне пацяшаюць. Са мною паміраць мне цень мой жывы, і цень мой нябожчыкам стане таксама. Зачыніцца глуха нябесная брама, не ўбачу ў даліне ні хмар, ні травы. Зачыніцца глуха нябесная брама, не ўбачу ў даліне ні хмар, ні травы. Паселіцца вечная ноч у вачу, сваё адхвалююся ад лету ценю. У змрочнай даліне смяротнага ценю я з ценем сваім развітацца хачу. У змрочнай даліне смяротнага ценю я з ценем сваім развітацца хачу. Бо цень быў напарнікам мне і віжом, сачыў, віжаваў, дзе б не жыў прысвятлея. У сыпкай даліне і цень мой скалее, не выпырхне ні вераб'ём, ні стрыжом. У сыпкай даліне і цень мой скалее, не выпырхне ні вераб'ём, ні стрыжом. На сцежцы стаптанай і на ярыне кунежны слядам не стрым на трымценню. І покуль жывы даяраюся ценю, бо ценіцца цені дрыжыць за мяне. І покуль жывы давяраюся ценю, бо ценіцца тені дрыжыць за мяне.